Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Nederlandse natuur krijgt een digitale tweelingzus. Wetenschappers gaan de komende 10 jaar een kopie van ons ecosysteem bouwen in de computer. Over het hoe en waarom vertelt onderzoeksleider Marcel Visser zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sit van der Linde. De Deventer-moordzaak hoeft niet opnieuw. Dat is een advies aan de Hoge Raad. De advocaat van de veroordeelde Ernest Lauwers had om herziening gevraagd, omdat een cold case-team nieuwe feiten en inzichten zou hebben. Daarmee zou de onschuld van Lauwers kunnen worden bewezen. Maar volgens de advocaat-generaal is er geen sprake van nieuwe feiten. De zaak draait om de dood van weduwe Wittenberg in 1999. Haar financieel adviseur Ernest Lauwers werd veroordeeld tot 12 jaar cel. De Hoge Raad beslist eind dit jaar of de zaak wel of niet wordt heropend. De Duitse justitie staakt het onderzoek naar de zanger van Rammstein. Till Lindemann raakte in opspraak na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Verschillende vrouwen zeiden gedrogeerd te zijn door de zanger. Ook zou er ongewild seks zijn geweest na afloop van concerten van de metalband. Lindemann heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Justitie in Duitsland stelt nu dat er geen bewijs is gevonden voor strafbare feiten, zegt correspondent Wouter Zwart. De verklaring van het OM is heel duidelijk. Er wordt uiteraard geen enkele mededeling gedaan over de aard van dit soort feestjes die Lindemann zou hebben gehouden. Het kan best zijn dat dat soort feestjes er best wel waren en dat het er wild aan toe ging. Maar het OM is heel duidelijk, voor seksueel misbruik of strafbare feiten tegen de drugswetten, zeg maar, is geen enkel bewijs aangeleverd en dus stopt het onderzoek. Onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven hebben een manier gevonden om zwangerschapsvergiftiging eerder op te sporen. Zwangerschapsvergiftiging kan leiden tot vroeggeboortes. De onderzoekers zagen bij een bloedtest verschillen in de DNA-structuur bij placenta's van zwangeren die de vergiftiging ontwikkelden en anderen die dat niet kregen. Mensen met een verhoogd risico kunnen preventief medicijnen nemen nog voordat ze symptomen ontwikkelen. Daardoor ontstaat de vergiftiging pas in een laat stadium, waardoor een vroeggeboorte kan worden voorkomen. De Nederlandse economie is sinds de coronacrisis sterker gegroeid dan andere economieën in de eurozone. En daarbij is Nederland steeds minder afhankelijk van Duitsland. Volgens het Centraal Planbureau heeft dat te maken met nieuwe exportbestemmingen. De veroordeling van de Pakistaanse oud-premier Imran Khan is door het Hoge Rechtshof opgeschort. Khan werd begin deze maand veroordeeld tot 3 jaar cel wegens corruptie. Of hij ook vrijkomt, wordt op zijn vroegst morgen pas duidelijk. Bij confrontaties tussen migranten en inwoners van Cyprus zijn 21 mensen gearresteerd. Spanningen tussen de groepen lopen al enkele dagen op. Onder de arrestanten bevinden zich zowel lokale inwoners als migranten. Lelystad Airport denkt dat het vliegveld open kan zonder de omstreden laagvliegroute over Overijssel te gebruiken. De route, die geluidsoverlast zou veroorzaken, is voorlopig helemaal niet nodig, zegt de directie nu in een brief. Vliegverkeer zou ook andere routes kunnen nemen. Maar welke dat zijn, is niet bekend, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. En dan verwijzen ze in de brief naar de herziening van het luchtruim. Maar de brief geeft niet aan wat is dan die exacte route. Een andere route was een voorwaarde van het kabinet voor meer vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport. De andere voorwaarde is een natuurvergunning. Die komt volgens de directie eind van december. Uitspraken van Paus Franciscus zijn verkeerd gevallen in Oekraïne. Vorige week sprak hij Russische jongeren toe. Al improviserend zei hij dat jongeren hun afkomst niet moeten vergeten. Dat ze erfgenamen zijn van Peter de Grote, het grote Russische Rijk en moeder Rusland. De Oekraïnse katholieke kerk noemt de uitspraken over het imperialistisch verleden pijnlijk. President Poetin gebruikt delen van deze retoriek ook om zijn oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Het Vaticaan laat vandaag weten dat de paus niet de intentie had om het Russische imperialisme te verheerlijken. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Het wordt een graad of 20. Vanavond klaart het op, maar vannacht en morgen vroeg volgen weer buien. Morgenmiddag is er weer wat vaker zon. Met 18 tot 20 graden blijft het iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een kapotte telekraan veroorzaakt een file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer zijn 2 rijstroken dicht. Reken op een half uur vertraging vanaf afrit uit Geest. Ster. Hey, positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Leren mediteren? Zen.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Leren mediteren? Zen.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bij SASAS begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sasas.nl/verzuim. SASAS, uw verzuimspecialist. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sasas.nl/verzuim. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de internationale dag tegen kernproeven. Want het recyclen van het afval duurt ongeveer 20.000 jaar. Op de gastenlijst staat de naam van onderzoeker Marcel Visser. Die wil voorspellen hoe dieren en planten gaan reageren op de klimaatverandering. Daarom gaat hij een kopie van ons ecosysteem bouwen in de computer. In Terug naar Toen gaat het over Ramses Shaffy. Die zou vandaag 90 jaar zijn geworden. En in de zomerserie over kunst in de openbare ruimte de tip van Alexander Pechtold. Tegenwoordig gaat hij over de rijbewijzen, maar van oorsprong is hij kunsthistoricus. En nu eerst vrijwilligerswerk in Nederland. Want ruim 4 miljoen Nederlanders steken jaarlijks de handen uit de mouwen om hun buurt beter en schoner te maken en zorgen dat die veilig is. Maar meer dan de helft van die vrijwilligers loopt bij dit soort buurtinitiatieven tegen problemen aan. Blijkt allemaal uit onderzoek van Catalis. Dat is een club die zich inzet voor het verbeteren van de leefomgeving. En nu contact met de directeur, dat is Jitske Tiemersma. Mevrouw Tiemersma, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet u zelf eigenlijk voor uw leefomgeving? Ik doe van alles voor mijn leefomgeving, maar het belangrijkste om te noemen is dat ik een energiecoöperatie heb opgericht in mijn eigen wijk in Zeist. Ja. Is dat? Dus met z'n allen, laten we zeggen, produceert u de energie en probeert er nog wat aan te verdienen ook? Nou, dat laatste is absoluut ook belangrijk, maar het gaat vooral natuurlijk om het milieu en dat we een voorbeeld willen zijn voor de buurt. En daar is heel veel uit voortgekomen. Inmiddels is in Zeist dat een stichting Energie Zeist die allerlei activiteiten voor verduurzamen van de gebouwde omgeving organiseert. Ja, ja. Samen met bewoners en vrijwilligers en gemeenten en bedrijven. En dat valt allemaal ook onder vrijwilligerswerk. Stond u te kijken eigenlijk? Want ik zei ruim 4 miljoen. 4,2 miljoen Nederlanders doet aan vrijwilligerswerk. Ja, ik stond er wel van te kijken. En er is best wel veel onderzoek geweest naar vrijwilligerswerk in het algemeen, maar nooit specifiek naar inzet van volwassen Nederlanders naar wat zij doen voor hun eigen buurt, wijk of dorp. Dus echt hun directe leefomgeving. Dat is nieuw aan dit onderzoek en ik stond er echt wel van te kijken. Want dat betekent gewoon dat er een hele grote groep is. Hè, dat zijn niet meer een groepje pioniers, maar dat een hele grote groep zich structureel inzet voor die eigen leefomgeving. En wat ik ook opvallend vond, is dat dat in heel Nederland zichtbaar is. Dus dat is in Friesland, in de stedelijke omgevingen, in Limburg. Overal zie je dit ongeveer dit percentage. En je ziet ook ongeveer een gelijke verdeling tussen de inspanningen in de stad als op het platteland. Ja. Nou, dat vind ik gewoon schitterend. Ja. Dus in Nederland is hier gewoon goed in. U noemde een voorbeeld net uit eigen koker, zal ik maar even zeggen. Maar ik lees allemaal dingen. Ja. Het vergroenen van de buurt, sociale activiteiten, buurthuizen behouden en openhouden vooral. Schoonhouden van de buurt ook, letterlijk. Die mensen geven ook aan, de helft op zijn minst, dat ze tegen allerlei problemen aanlopen. Welke problemen zijn dat dan? Ja, dat zijn eigenlijk in hoofdlijnen twee problemen. Als je het even ordent. En dat is problemen in de samenwerking met de gemeente of andere partners. En dat gaat vaak om trage samenwerking of lange wachttijden. Of het duurt allemaal te lang. Dus dat is echt een obstakel. En het gaat ook om voldoende vrijwilligers, voldoende medebewoners, actieve bewoners vinden om mee te blijven doen. Dus het problemen dus aan de binnenkant, zeg maar, van een initiatief, maar ook in de samenwerking. En hoe zit dat laatste dan bijvoorbeeld? Zijn het dan vooral de oudere buurtbewoners die zich dan inzetten en laten de jongeren het afweten of juist omgekeerd? Ja, uit dit onderzoek blijkt dat het best goed verdeeld is over alle subgroepen qua leeftijd, de inspanning. Dus uit dit onderzoek toont eigenlijk aan dat het niet alleen de, wat we vaak denken, hè, de oudere mensen zijn. Overigens zien wij in onze eigen praktijk van Catalyst, want wij ondersteunen initiatieven in het hele land met onze vrijwillige adviseurs. Daar zien we ook dat er toch wel een groep is die meer tijd besteedt. En dat zijn de groep die, hè, dat zijn voornamelijk de groepen die wat ouder zijn. Ja. En die ambtelijke molens, hè, ja, dat is natuurlijk ook zo oud als de weg naar Rome, weten we. Want het is natuurlijk leuk als je iets bedenkt, dat je het ook heel snel kan uitvoeren. En niet tegen allerlei papierwerken aan hoeft te lopen. Dat is zeker zo. En dat is wel iets wat gewoon veel voorkomt. En waar we in Nederland eigenlijk ook steeds meer bewust van zijn. Zowel de bewoners zelf moeten ook leren, dus de actieve bewoners, om echt een gelijkwaardige partner te zijn voor een, bijvoorbeeld een gemeente. En andersom is de gemeente aan het leren, hoe kunnen wij nu echt ruimte geven aan een initiatief en ze ook zien als een gelijkwaardige partner. Dat is op dit moment echt de uitdaging. Mm. En ook daar ondersteunen we bij in het hele land. Dus daar valt nog een verbeterslag te maken? Zeker. En het is ook echt belangrijk, omdat, als ik dat mag toevoegen, omdat deze beweging is echt aan het groeien en die is ook heel erg belangrijk als verbindende kracht in de samenleving. De basis van de samenleving zijn gewoon deze bewoners zelf en die kunnen ontzettend veel doen. Maar die hebben ook een hele belangrijke taak in het realiseren van de transities. Dus als dat wegvalt, heb je echt een probleem in Nederland. Ja, dus de gemeente zou daar meer oog voor moeten hebben, want die kan daar uiteindelijk ook garen bij spinnen natuurlijk. Zeker, zeker. En er wordt ook op allerlei manieren wel met programma's en leertrajecten gezocht hoe we dat beter kunnen doen. Maar daar moet echt een hele flinke slag in gemaakt worden. Dank voor de uitleg bij deze cijfers. Dat is het nieuws van vandaag. Dus ruim 4,2 miljoen Nederlanders steken hun handen uit de mouwen om hun buurt beter te maken. Blijkt dus uit dat onderzoek van Catalys. U hoorde directeur Jitske Tiemersma. than vanity. To me, it's my sanity. I could never survive. Some people ask me, what are you gonna be? Why don't you go get a job? All that I can say, I won't give up my music. Not me, not now. Doe me nou eens een lolle, vraag deze gewoon aan komend weekend bij de dienstdoende DJ. En vraag dan even de Dimitri van Paris remix aan van dit nummer van Sister Sledge, want die is helemaal top. Uit 1979, Lost in Music. U luistert naar Villa. Klimaatverandering. Vrijwel dagelijks is dat onderwerp in het nieuws. Natuurwetenschappers buizen zich al veel langer over de vraag of ecosystemen zich op tijd kunnen aanpassen aan het opwarmen van de aarde. In Wageningen zijn ze begonnen met de bouw van een gigantische digitale dubbelganger van de natuur. Digital Twin geheten. En daarmee willen de onderzoekers in de toekomst beter proberen te voorspellen hoe planten en dieren reageren op klimaatverandering. En u kunt ze misschien wel helpen. Ik ga praten met Marcel Visser, dierecoloog en onderzoeker van dit project. Onderzoeksleider van het project. Meneer Visser, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Misschien kunnen we de impact van die klimaatverandering het beste duidelijk maken aan de hand van de koolmees. Leg uit, waar heeft hij last van? De koolmees is een vogel die we al heel lang bestuderen. Hier op het Nederlands Instituut voor Ecologie. En de koolmees heeft eigenlijk last van klimaatverandering omdat het voorjaar warmer wordt. En zijn voedsel komt vroeger en vroeger in het voorjaar. En de koolmees die schuift al op. Die heeft zijn jongen ook vroeger in het nest. Maar hij schuift eigenlijk niet snel genoeg op. En we zeggen ook wel eens dat het leidt tot ecologische relatieproblemen. Relatieproblemen tussen de koolmees en zijn voedsel. En de voedsel zijn dan rupsen bijvoorbeeld? Ja, rupsen die in eikenbomen zitten. Die zijn er maar eigenlijk heel kort. Eigenlijk maar misschien 3 of 4 weken dat er heel veel rupsen zijn. En in die tijd moet de koolmees zijn jongen voeden. Iedereen die wel eens een nestkast in de tuin heeft gehad en daar een koolmees nest in had, die weet die ouders die moeten vliegen af en aan. Ze hebben 10 jongen, die moeten allemaal grootgebracht worden. En daar hebben ze heel veel voedsel voor nodig. En dat kan eigenlijk het beste in de tijd dat er heel veel rupsen in het bos zijn. Ja. En als die piek dus steeds vervroegd wordt, hè, dus die rupsenpiek komt steeds eerder, ja, dan gaan die koolmezen er dus aan. Nou, wat je ziet is dat die koolmezen, de vroegste koolmezen, die doen het nog best goed. Maar die latere koolmezen, die hebben eigenlijk een jongen in het nest als het voedsel aan het verdwijnen is. En die rupsen, op een gegeven moment zijn ze volgroeid en dan verpoppen ze in de bodem en dan zijn ze niet meer beschikbaar. En wat je dan dus ziet is dat die latere nestels die hebben dan problemen om de jongen groot te krijgen. En dat leidt dan tot een verschuiving. Hè. Eigenlijk zouden ze steeds vroeger moeten worden, die koolmezen. En dat doen ze ook wel, maar dat gaat gewoon niet snel genoeg. Ecologische relatieproblemen noemt u dat. Dat is een mooie term op zich. Ja, niet een mooi fenomeen, maar ik snap de term. Want je denkt hier natuurlijk ook niet bij na. Je ziet een koolmees vliegen en dat dit het verhaal erachter is. U zei al, die koolmees bestuderen we heel veel. Daar is heel veel over bekend. De komende 10 jaar wilt u zoveel mogelijk data over de Nederlandse natuur verzamelen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dus we weten heel veel van die koolmees, veel van zijn voedsel en wat die in de winter eten en dat soort dingen. Maar dat hebben we natuurlijk niet voor alle soorten paraat. Dus we proberen nu zoveel mogelijk data van alle soorten te verzamelen. In instantie in twee gebieden, de Waddenzee en op de Veluwe. En dan willen we proberen om die data beschikbaar te maken voor onderzoek. De modellen die we hebben gemaakt in de afgelopen 50 jaar willen we beschikbaar maken voor onderzoek. En op die manier willen we eigenlijk een soort infrastructuur bouwen, een soort hulpmiddel voor ecologen, om beter te begrijpen wat er met de natuur gebeurt, dus hoe werkt die natuur, maar ook om te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren als we zouden ingrijpen, als we bijvoorbeeld de stikstofdepositie zou verminderen of zo. Ja, dus wat ik aan het begin ook zei, u maakt eigenlijk een digitale tweelingzus van de huidige natuur die wij buiten om ons heen hebben. Ja, en dat is een soort techniek die komt eigenlijk uit de industrie. Als ze in de industrie een nieuwe vliegtuig gaan bouwen, of een nieuwe auto gaan bouwen, of een nieuwe stofzuiger, dan bouwen ze eigenlijk eerst in de computer een soort digitale tweeling van het apparaat. En dan kunnen ze alle dingen uittesten of het wel werkt, en wat er zou gebeuren als er dit gebeurt, wat zou er gebeuren als er dat gebeurt. En dat hele idee van een soort digitale kopie, een digitale tweeling, dat proberen we nu ook te doen voor de natuur. Voor twee ecosystemen, de Waddenzee en de Veluwe. En wat je voor nodig hebt, is eigenlijk heel veel data. Met name data uit het verleden. Van de jaren 70 tot 80 tot aan nu. Ja, dus u bent eigenlijk op zoek naar mensen die boven op de zolder of zo nog een, ja, misschien met een handgeschreven bloknoot hebben liggen. Of zo'n kaartenbak, stel ik me zo voor, waar dit soort informatie op staat. Ja, kijk, we zijn eigenlijk op zoek naar alle lange termijn series. Mensen die 10, 20 jaar iets hebben gemeten op een bepaalde plek. En dat zullen soms wel eens amateurs zijn. Het zijn ook heel vaak professionele organisaties, zoals Rijkswaterstaat, zoals Bosbeheer, Natuurmonumenten. En al die data, die is er, maar die is eigenlijk, wat wij dan zeggen, overal nergens. Die kan je niet zomaar, als onderzoeker kan je daar niet zomaar aankomen. Die data zijn vaak ergens op een computer. Maar zelfs als je die data zou krijgen, dan is het moeilijk om die data te begrijpen. Die data die is niet goed beschreven en daardoor wordt het moeilijk om die data te hergebruiken. Ja, dus eigenlijk zijn we vooral op zoek naar data die op een langere termijn zijn verzameld en die ook op een goede manier beschreven is. Ja, ja. En bij het laatste zullen we ook die mensen moeten helpen om dat netjes te doen. Want u bent al een tijdje bezig natuurlijk. Treft u wel eens inderdaad dat soort notities aan? Dat mensen bij werk een heel eigen systeem hebben opgezet om iets te notuleren? Nou ja, dat is eigenlijk bijna inherent aan heel veel databanken. Dat mensen die verzinnen daar een eigen terminologie voor. Wat ze de hoogte noemen, wat ze de breedte noemen. Het zijn natuurlijk best wel ook wel standaarden. Maar er zijn ook toch heel vaak kolommen in zo'n tabel waarvan je denkt, ja, wat betekent het nou eigenlijk? Er staat in eenheden waarvan het onduidelijk is. En eigenlijk is nog een andere vraag altijd, ja, waar zijn die data dan precies verzameld? En wanneer zijn ze precies verzameld? En hoe zijn ze verzameld? En dat noemen we dan, die data moet ver gemaakt worden. Dat is een Engelse term eigenlijk voor vindbaar, toegankelijk, interpreteerbaar en herbruikbaar. En dat is echt heel moeilijk met data, om die data goed te beschrijven, zodat andere mensen ook begrijpen wat die data betekenen. Ja. En ik had het net over bloknotes en kaartenbakken. Maar ja, op het moment dat de computers er kwamen, heb je natuurlijk mensen die floppies en zo helemaal vol gingen kalken met van alles en nog wat. Ja. Kijk, de data die verzameld zijn in de jaren 70, 80, 90... die data die kunnen we nooit meer opnieuw verzamelen. En dat is denk ik een van de zorgen die we hebben binnen het project is, die data die moet veiliggesteld worden, want als die op een gegeven moment verdwijnen, en er verdwijnen misschien wel elke dag data, omdat de dingen gewoon worden weggegooid of in een onbruikbaar format op een floppy disk staan, ja, dan wil je eigenlijk die data wil je eigenlijk op een goede manier opslaan ergens, zodat ze begrijpelijk zijn en vindbaar zijn voor andere mensen. En die data die kunnen we nooit meer terug. We kunnen nooit meer terug naar de jaren 70 en de jaren 80 om die data opnieuw te verzamelen. Dus die data is heel erg waardevol. Ja, ja. En u wilt ook uiteindelijk waar u het voor wil gaan gebruiken, dat natuurlijk betrouwbare uitkomsten levert. Dus wat je erin stopt, moet ook wel kloppen. Ja. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat zal een beetje afhangen van wat voor data het is. Maar in principe wil je natuurlijk data verzamelen of gebruiken van organisaties van mensen die met een bepaald soort strategie, een bepaald soort format verzameld zijn. Dat is denk ik ook echt belangrijk. En die zijn er heel veel. Er zijn echt heel veel data in het verzameld over de laatste 50 jaar. Ja. Maar wat ik al zeg, ze zijn op heel verschillende plekken, heel verschillende vormen. En dat is denk ik de uitdaging. En handig natuurlijk om iemand erbij te vinden die het kan ontsluiten, in de zin van uit kan leggen wat er dan precies genotuleerd is en zo. Ja, precies. Want dat is natuurlijk wat ik al zeg. Dat is soms nog het moeilijkste om dan uit te vinden hoe die data precies verzameld zijn, waar ze verzameld zijn. En ja, dat soort informatie, als mensen met pensioen gaan, dan loopt heel veel van dat soort informatie er ook vaak de deur uit. Ja, ja, ja. Over 10 jaar moet het allemaal klaar zijn, die digitale evenknie van de Nederlandse natuur. Welke prangende vraag hoopt u dan te kunnen beantwoorden? Nou, wat we hopen dat over 10 jaar, dat die infrastructuur die we bouwen, dat die dan ecologen in de gelegenheid stelt om vanaf een computer heel veel verschillende databronnen te gebruiken. Dat die databronnen ook duidelijk zijn. Heel veel modellen te kunnen gebruiken die ontwikkeld zijn. En dat ze daarmee vragen kunnen beantwoorden. Zoals, ja, als we de stikstofdepositie op de Veluwe zouden halveren, wat zou er met de Veluwe gebeuren? Ja. Als klimaatverandering niet met 6 graden, maar met 1 graad toeneemt over de komende 100 jaar. Wat gebeurt er dan met zo'n ecosysteem? En dat zijn hele grote vragen en dat zijn ook best hele moeilijke vragen. Maar wij denken wel dat op dit ogenblik die vragen heel moeilijk te beantwoorden zijn, omdat die data niet beschikbaar zijn en dat door dit instrument het beter en makkelijker wordt om dat soort vragen aan te pakken. Klinkt als een enorme klus, meneer Visser. U hebt de komende 10 jaar de handen vol, lijkt me. Als mensen nog materialen willen liggen, die hebben dit gesprek nu gehoord en denken van, nou, ja, bij mij ligt nogal wat en ik kan er ook nogal wat aan toevoegen zelf. Waar kunnen ze zich melden? Ja. Ze kunnen altijd een e-mailtje sturen. Ze kunnen best even kijken op de website www.ltrlive.nl. En daar vinden ze wat meer informatie over het project en ook contactdetails. En wij zijn zeker benieuwd naar wat mensen nog hebben. En we zijn zeker ook benieuwd van welke periode dat is. Hè. Met name die lange tijdseries die erg interessant zijn. Ik zou zeggen, ga maar vast bij de inbox zitten. Er komt vast wel op binnen. We wachten de spanning af. Ja, en anders moeten mensen het even naar ons sturen. Dan zorgen wij dat we het naar u door kunnen sturen. Dank voor de uitleg in ieder geval. Marcel Visser, ecoloog en onderzoeksleider van dit project in Wageningen. Danny Vera geeft in december 3 concerten in Utrecht, in Groningen en in Tilburg. Zijn overigens al stijf uitverkocht. En hij wilde het eens even helemaal anders doen. Namelijk een podium midden in de zaal. Dus met publiek om hem heen. Allerlei deskundigen die zeiden, begin daar nou niet aan, dat is vragen om moeilijkheden. Maar Danny is een Zeeuw en die worden niet zo snel zenuwachtig. Sterker nog, het inspireerde hem tot het schrijven van een liedje. Helemaal in jaren 50 Elvis-achtige rock'n'roll stijl is hier Begging for Trouble. When I'm knocked down, get both my feet back on the ground. Sometimes I am thinking I should listen to you, but making mistakes is just what I do. 'Cause I'm begging for trouble, begging for trouble, begging for trouble, begging for trouble. Nobody ain't telling me what to do. You were warning me, but I didn't listen to you. Up when I'm knocked down, can't put my feet back on the ground. Sometimes I am thinking I should listen to you, but making mistakes is just what I do. 'Cause I'm begging for trouble, begging for trouble, begging for trouble, begging for trouble. Nobody ain't telling me what to do, 'cause you were wanting me, but I didn't listen to you. 'Cause I'm begging for trouble, begging for trouble, begging for trouble, begging. NPO Radio 1. Ja, nee, dat is dan weer net iets te trigger happy. Want ja, ik wilde nog even zeggen, dat was natuurlijk Danny Vera. Zijn nieuw liedje heet Back in for Trouble. En op 13 oktober komt er ook een nieuw album van hem uit. Dat heet DNA. DNA. Dan is het nu 14:30 geweest. Tijd voor de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Sid van der Linden. Het verroeste olieschip voor de kust van Jemen is leeggepompt. Het Nederlandse bedrijf Boskalis meldt dat 200 miljoen liter olie is weggehaald. Het schip lag bijna 40 jaar op dezelfde plek, maar werd niet meer onderhouden. Daardoor was de kans op lekkages groot. Belgische onderzoekers hebben een manier gevonden om zwangerschapsvergiftiging eerder op te sporen. Zwangeren kunnen er met een bloedtest achterkomen of ze een verhoogd risico lopen. Vervolgens kunnen ze preventief medicijnen innemen, nog voordat ze symptomen ontwikkelen. Bij confrontaties tussen migranten en inwoners van Cyprus zijn 21 mensen gearresteerd. Spanningen tussen de groepen lopen al dagen op. Inwoners van een dorp op het westen van het eiland vinden dat daar te veel migranten worden ondergebracht. En coach Michael Silberbauer is ontslagen bij FC Utrecht. Het bestuur noemt het een moeilijk besluit, maar er zat geen stijgende lijn in de prestaties van de club. Dit eredivisieseizoen heeft FC Utrecht nog geen goal gemaakt. Max. We gaan terug naar 29 augustus 1933. Villa VDB. Dat is namelijk de geboortedag van Ramses Shaffi. De levenskunstenaar zou vandaag 90 zijn geworden. Samen loopt niet zo gebol. Ramses Shaffi wordt in 1933 geboren in Frankrijk. Vader Egyptisch, moeder Pools-Russisch. Het grootste deel van zijn jeugd woonde hij bij Nederlandse pleegouders. School was een lijdensweg. Piano spelen ging beter. Ik begin altijd met een toon en dan zie ik wel waar ik uitkom. Ik heb nooit een noot op papier gezet. Dat is de enige echte gave die ik heb in dit leven. De jonge Ramses was voorbestemd om artiest te worden. Hij nam het leven zoals het kwam, met veel pijn, maar vooral met veel levenslust. Ramses is een volstrekt onaangetast iemand. Er zit geen cynisme in hem. Hij is zo gretig naar het leven. Ja, laatst was Jeroen Krabbe. Over Ramses Shaffi sprak hij. En ik ga praten over Ramses Shaffi met de biograaf van het boek dat over hem is verschenen. We zien wel het wonderlijke leven van Ramses Shaffi, geschreven door Sylvester Hoogmoed. Hartelijk welkom. Dank. Ik lees hier op de achterkant Henk van Gelder van NRC Handelsblad. Die zegt, romantiseren hoeft niet, de kale feiten zijn al exotisch genoeg. Ja, nee, dat vind ik zelf ook. Ja, het blijft me fascineren, ook nu nog. Die biografie is de eerste druk verschenen in 2011, maar het laat me nog niet los. En ik ontdek ook nog steeds nieuwe dingen. Bezig met een nieuwe druk, toch? Nou, een nieuwe editie, ja. Nou, ik ben nu op dit moment bezig met een biografie over Indales, maar als die af is, dan ga ik zeker. En ik verzamel ondertussen weer allerlei nieuwe gegevens. Ja, ik blijf heb je hem zelf gekend ook? Ja, de laatste jaren. Ik heb hem toen hij nog net zelfstandig woonde een keertje gebeld. Ja, vaak gebeld, maar ik kreeg hem nooit aan de lijn. En uiteindelijk kreeg ik hem wel aan de lijn. Ik wilde hem interviewen. Maar nee, god nee, daar stonden zijn hersens niet naar. Hij was ziek, zei hij. Dat bleek ook later zo te zijn, want dat was vlak voordat hij de grote inzinking kreeg, waarna hij in het Sarfati-huis terecht kwam. Hij was toen trouwens niet dronken toen ik hem sprak, een hele aardige man op zich. En dat interview heb ik toen uitgesteld een paar jaar, en toen heb ik hem alsnog geïnterviewd. En daarna heb ik een serie voor de radio over hem gemaakt en ik hield een website bij. En toen is er een contact ontstaan, dus toen zocht ik hem regelmatig op. En ik was bij veel festiviteiten die er werden georganiseerd. Waar komt jouw eigen fascinatie voor hem vandaan? Ja, ik bedoel, het is een beetje vraag naar de bekende weg misschien. Ja. Maar... Nee, dat is, dat begon gewoon met die muziek. Ik wist aanvankelijk, als student ontdekte ik die platen en die heb ik echt nachtenlang gedraaid. En ik wist toen eigenlijk niets van dat leven. Dus het is voor mij echt de muziek, die composities en die teksten. En toch ook die enorme levenslus, het werd net al gezegd, die levensdrang die eruit spreekt. Ja. En dat tot de kern gaan. Ik noemde hem een levenskunstenaar. Ja, dat kun je met alles erop en eraan. Ja, ja. Diepe dalen. Ook met de dalen. Ja. En kijk, hij leed natuurlijk aan de afschuwelijke ziekte alcoholisme. als hij niet zoveel gedronken had, dan had hij hier misschien zelf nog kunnen zitten vanmiddag. Want ja, hij had hele sterke genen. Dat blijkt wel uit het feit dat hij ondanks al die drank toch nog 76 is geworden. En toch nog ook die laatste jaren geestelijk redelijk echt nog wel aanspreekbaar was. Hij was absoluut niet de mens, zoals soms is gezegd. Absoluut niet. Maar die drank speelde wel een belangrijke rol in zijn leven. Dus. Ja, je moet het ook niet overdrijven. Hij heeft in de jaren 70, toen hij inderdaad... zeker in de tweede helft van de jaren 70 totaal niet meer in de hand had, heeft hij toch ook een paar van de mooiste platen gemaakt. En de optredens met Lisbeth, die gingen over het algemeen meestal met Lisbeth, maar soms ook solo, die gingen wel degelijk meestal goed. Ja, Lisbeth List hebben we. Lisbeth List, ja. Je moet ze eigenlijk in één adem noemen. Ja. Dat was echt een enorme chemie tussen die twee op het podium. En ze waren ook echt grote fans van elkaar. En dat spatte, dat merkte je ook gewoon. Lisbeth was natuurlijk tot over de oren verliefd op Ramses. En Ramses die was gewoon ook een enorme bewonderaar. Hoewel er totaal andere persoonlijkheden waren, bewonderaar van Lisbeth. Ik kan me zo voorstellen dat zij ook wel eens echt helemaal gek van hem werd. Ja, dat zeker. En er is ook wel een periode geweest dat ze zelfs een liedje heeft gezongen. Dat was in de jaren 80, in de jaren 90, toen het opnieuw misging met de drang. Dat heette Ik zorg niet meer voor jou. Dat klopte niet helemaal. Ze is toch nog wel een beetje voor hem blijven zorgen. Maar toen heeft ze toch ook wel een beetje afstand genomen dat ze niet meer zoveel met hem optrad. Maar nee, ze hebben nooit echt ruzie gehad. Dat, ja, heel kort. Maar ze zijn eigenlijk hun hele carrière met elkaar verbonden gebleven. Ja. Hoewel Ramses vooral solo werkte. En Lisbeth ook. Ja. Er zijn maar weinig duetten echt. Behalve natuurlijk pastoraal. En jij zegt net van, ja, zij was eigenlijk verliefd op hem. Zijn liefdesleven is natuurlijk ook een groot verhaal. Ja, dat wordt wel gezegd van ja, heel Amsterdam was verliefd op Ramses en vice versa in de jaren 60. En dat klopt ongetwijfeld. Er zijn helaas weinig filmbeelden uit die tijd, maar je ziet toch wel het charisma dat die man had. Maar ja, hij was toch. Hij heeft wel eens gezegd, ik heb voor 90% in een homoseksueel leven geleid. Hij was bi, hij heeft ook wel vriendinnen gehad. Mm. Maar ja, hij was toch wel voornamelijk... hij viel toch wel voornamelijk op jongens, op mannen bedoel ik. We hoorden hem net zelf zeggen, hè, van ja, ik heb eigenlijk nooit een noot op papier gezet. Ik speelde maar wat. Nou, dat heeft dan toch tot allerlei prachtige liedjes geleid. Ja. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Het is 5 uur. 5 uur. Het feest is geweest. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn. Zing, vet, huil, wit, lach, weg en beroemd. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ook autobiografisch, hè, dit? Ja, hij heeft het niet zelf geschreven, maar... Herman Pieter de Boer, die heeft dat voor hem op hem geschreven, echt die tekst. En dat is natuurlijk een prachtige tekst, ja, inderdaad. Deze 10 minuten zijn veel te kort om dit hele verhaal van Ramses Shaffer te vertellen. Maar het is ook een soort eerbetoon, maar hij zou vandaag 90 zijn geworden. Ja. We hebben natuurlijk die serie gehad met Maarten Heijmans. Ja. Ja. Die volgens hem... Emmy hiervoor gekregen in Amerika. Ja, die hem fantastisch speelde natuurlijk. Ja, die echt geweldig. En ook, die heeft later ook concerten gedaan met Ramses repertoire, waarop die het weer een hele andere draai geeft. En dat doet hij echt heel goed, ja. Ja. Met zijn eigen band. Het wordt vandaag ook gevierd, hè? Dat hij eigenlijk vandaag 90 zou zijn geworden. Ja, zeker. In Leiden, waar hij bij pleegouders is opgegroeid. Want hij is in Frankrijk geboren. Zijn vader was de consul van Egypte in Parijs. Zijn moeder was een vluchtelinge uit Rusland. Een hele excentrieke vrouw. Maar goed, die kon niet meer voor hem zorgen. Die moest naar de gevangenis vlak voor de oorlog. En toen is hij bij een tante in Utrecht terechtgekomen. Daarna in een pleegtehuis. En toen is hij door een pleeggezin... in Leiden de familie Snelle opgepikt. En daar heeft hij de rest van zijn jeugd doorgebracht, achter het station van Leiden. En het plein vlakbij dat huis, dat wordt nu vandaag, vanmiddag om 4 uur... omgedoopt tot Ramses Shaffi-plein. Ah, dus dat is heel mooi. Ja. En daarnaast het Sarfati-huis, waar hij de laatste jaren van zijn leven woonde in Amsterdam. Daar is een paar weken na zijn dood door een anonieme kunstenaar een prachtig graffiti-kunstwerk. Ja. Muurschildering. Muurschildering aangebracht met grote letters daarop. Leef. En dat is natuurlijk, dat past precies bij hem. Maar dat was begin dit jaar nogal vernield door een andere graffiti. Ja, kunstenaar wil ik het niet noemen. Een vandaal. En dat is nu dankzij de stichting Ramses Shaffi, die zich over de nalatenschap ontfermt, is dat nu gerestaureerd. En dat wordt nu, die gerestaureerde versie van het kunstwerk wordt onthuld door burgemeester Hals, maar ook om 4 uur geloof ik. Dus. En dan komt er volgende maand ook nog een hommage aan hem in Carré. Ja, met alle artiesten die liedjes van hem gaan zingen. Ja, dat is ook heel mooi. Ramses zelf die vond het altijd prachtig als andere artiesten zijn werk uitvoerden. Dat vond hij een mooi eerbetoon. Maar tijdens zijn leven durfden artiesten dat niet zo aan. Omdat het zo aan die markante stem verbonden was. Snap ik wel iets van, ja. De Dijk heeft het wel gedaan met het liedje 5 uur, dat we net al hoorden. En dat vond hij heel leuk. Hij is zelfs een keertje te gast geweest bij Sonja Barend. Dat de Dijk zong en hij het op piano begeleidde. Maar goed, nu na zijn dood gebeurt het steeds meer. En ja, ik ben heel benieuwd. Veel verrassende artiesten. En één generatiegenoot, nou ja, wel een stuk jonger, maar iemand waar die nog in 1966 mee in een musical heeft gestaan, namelijk Jenny Arian, die is dan ook te zien in Carré. Nou, prachtig. Dat is in Carré volgende maand. Dank voor je verhaal, Sylvester. Ja, we verwachten dus nog een aanvulling eigenlijk op die, heel graag. Die prachtige biografie die je hebt geschreven. Ja. Vandaag zou die 90 zijn geworden, Ramses Shaffi. En uiteraard draaien we iets van hem. Eén van zijn bekendste. Hier is Sammy. Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat, Sammy. Kromme, kromme Sammy, dag Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen, we vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen, en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten Sammy zijn zo koud. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, er is een die van je houdt. Ramses Shaffi was dat. Nieuws. Snipper. Nou, dat lijkt me een beetje vroeg. Dat doen we straks pas. Doen we tegen drieën. Want we gaan de laatste zomerserie doen in deze week in de villa. Daarin vragen wij kunstenaars en kunstliefhebbers naar hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte. Met vandaag Alexander Pechtold, oud D66-leider. Tegenwoordig gaat hij over de rijbewijzen, maar van origine kunsthistoricus, meneer Pechtold. Goedemiddag. Goedemiddag. En u tipt een standbeeld in Leiden, hè, begrijp ik. Ja, ik heb lang in Leiden gewoond, gestudeerd. Ik ben daar raadslid en wethouder geweest. En onder andere wethouder voor de openbare ruimte als het ging om kunst. Altijd een uitdaging voor politici. Maar twee beelden. Ik vind het toch eigenlijk toch ook een soort combinatie. Allebei van Jan Wolkers in Leiden in de openbare ruimte. Die hebben me altijd zeer getroffen. Omdat het van een toen nog levende kunstenaar eigenlijk uit twee periodes heel verschillend werk is. Het eerste is een werk uit 1953, een moeder met een kind. Heel realistisch bronzen beeld, dat staat in het plantsoen. En 50 jaar later gaven wij aan Wolkers de opdracht om voor het station een ode aan Rembrandt te maken. En dat is een heel modernistisch kunstwerk. Met allemaal glas, gekleurd glas erin. En dat is eigenlijk heel mooi. Hmm. Van één kunstenaar, twee werken in één stad. Ja, en moeder en kind. U zegt de jaren 50, hè? Ik heb het niet goed. Dat heb ik niet goed begrepen waarschijnlijk. Want u was er in de jaren 50, was u daar geen wethouder? Nee. Nog niet eens geboren. Nee, wou ik zeggen. Nee, maar was het toen ook, toen u die opdracht gaf, was het toen ook commotie over? Ik zit even te denken namelijk aan de commotie over dat beeld in Rotterdam, hè, van die zwarte vrouw op sneakers. Daar was heel een hoop gedoe over. Er is altijd, ik ben burgemeester geweest, wethouder geweest. Er is altijd gedoe over kunst in de openbare ruimte. Mensen vinden het mooi of lelijk. Of hebben hele praktische problemen dat er een parkeerplaats sneuvelt. Maar er is altijd wel gedoe. Maar het bijzondere is dat na verloop van tijd, ook al is er weerstand, vindt toch iedereen het dan weer mooi als het er eenmaal staat. Dus je moet soms als politicus ook even doorzetten. Maar dat eerste beeld uit 1953, daar heb ik nooit over gehoord dat daar problemen mee waren. Dat is een heel mooi ingetogen beeld waar hij zijn toenmalige vrouw Maria afbeeldt met hun zoontje Jeroen. Heel realistisch, een vrouw met een zonnehoed. Maar het staat prachtig daar in het plantsoen in Leiden. Ja. En daarom was het zo leuk om 50 jaar later, Wolkers leefde nog, weer een opdracht te geven. Ja. Maar dan is er nog een ander beeld waar u ook een persoonlijke band mee hebt in Leiden. Ja, dat is het Indiëmonument. En dat was een heel bijzonder proces om tot stand te krijgen. Want Indië herdenken heeft natuurlijk vele kanten van de geschiedenis. Mijn vader heeft er zelf als dienstplichtig marinier gevochten. En op een zekere dag kwamen er een paar oud-Indiëgangers. En die vroegen aan mij, wethouder, we willen eigenlijk een gedenkteken voor de 26 militairen uit Leiden die in Indië omgekomen zijn. Maar dat lag natuurlijk rond het begrip vuile oorlog heel erg moeilijk in een progressieve stad te Leiden. En zij kwamen met een nogal militaristisch voorstel van een beeld. En dat haalde het niet in de raad en niet in het college. En toen heb ik ze gevraagd om met kunstenaars, Brouwer en Kleingeld, de een beeldhouwer, de andere een grafisch kunstenaar, om eens in gesprek te gaan wat ze nou eigenlijk wilden. En daar is een heel mooi beeld uit voortgekomen. Namelijk niet een of andere verheerlijking van wat daar gebeurde. Maar je ziet daar drie oudere mannen, op een rijtje staan. En tussen die drie is ruimte voor een vierde, maar die is er niet. En dat verbeeldt dus eigenlijk een afscheid zonder thuiskomst. Dat staat er ook op. En dat haalde het wel gelukkig in de gemeenteraad. Heeft ook nog wel heel veel actiegroepen. Het is met oranje en rode verf overgoten. Het is op de dag van de onthuldiging is het in de plomp geflikkerd. Hoop gedoe, hoop emotie ook bij die mannen die inmiddels allemaal op leeftijd waren. Maar ik ben wel heel blij, en ook dit is een kwestie van doorzetten. Mm. Dat we als democratie hebben gezegd, nee, ook hier moet ruimte voor zijn. Ja. En want u bent ook met die demonstranten, maar ook met die veteranen dus in gesprek gegaan om toch ergens in het midden uit te komen. Ja, en dat is vaak, hè, kijk, als je een kunstwerk maakt wat mooi of lelijk discussies opwerpt, is het soms makkelijk. Maar hier zat dus ook een hele gevoelige snaar. Hoe kijk je naar die oorlog? Die jongens, net als mijn vader, waren daar door een democratische regering in Nederland na oorlogs naartoe gestuurd. Daar kan je van alles van denken. Maar 26 waren niet teruggekomen. Ja. Waaronder ook familie van deze mensen die nog leefden. En ja, dan heb je een hele moeilijke discussie met actiegroepen, met deze mensen zelf. Maar wat ik zo knap vond, ze waren allemaal al diep in de 70, 80... Dat ze bereid waren om met die actiegroepen ook in gesprek te gaan en hun verhaal te vertellen. Dus soms is het tot stand komen van zo'n monument ook een kans om gewoon het verhaal van alle kanten te belichten. Ja. Ja, goed, ook in het licht natuurlijk van dat nu ook ja, beelden gecanceld worden of straatnamen. Maar als je er maar de uitleg bij weet, ja dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat het er ook staat. Want dan weten generaties na ons ook nog even wat er gebeurd is. Ja, en dat vind ik het allerbelangrijkste. Hè. U heeft mij gevraagd voor dit. Ik hou van kunst en ik hou van kunst in de openbare ruimte. Ik vind dat we daar ook echt tijd, geld en alles voor moeten uittrekken om dat te doen. Het verfraait gewoon je dagelijks leven. Maar soms is het inderdaad ook een discussie. Waarom? En wat is er dan gebeurd? En we lopen te vaak langs dit soort monumenten heen zonder eigenlijk te weten wat het betekent. Die les hebben we gisteren ook geleerd van Katelijne Blok. Die zegt ook van ja, je moet eigenlijk gewoon, als je een blokje omgaat, bij wijze van spreken, goed om je heen kijken. Want soms staat er maar zo een beeld waarvan je soms denkt, ja, wat is het verhaal hier eigenlijk achter? Ja, dat hoorde ik haar vertellen, hè, van vaak op rotondes of wat dan ook. En tegenwoordig met social media mogelijkheden, je tikt het in en je vindt het. Hè. Ook deze beelden in Leiden. Leiden heeft heel veel in de openbare ruimte staan. Maar we kijken wel eens, maar we zien soms zo weinig. Ja, nou, we hebben net gehoord trouwens dat Leiden een plein naar Ramses Shaffy gaat noemen, hè? Ja, uit Leiden, want ik zei het laatste beeld van Wolkers was Oda Rembrandt. Iedereen denkt altijd maar dat hij daar met die nachtwacht in Amsterdam begon. Maar het is gewoon een Leidse jongen die, ik zeg uit mijn hoofd, tot 1630 in Leiden heeft gewoond. Daar heeft hij het licht gezien. Ja. Dus, dan weten we dat ook weer. Ja, lekker, ga naar Leiden. Lekker, hè? Om eventjes niet over de ditjes en datjes in Politiek Den Haag te praten nu. Heerlijk, ik ben er bijna 5 jaar uit. En de kunst houdt me bezig, de rijbewijzen houden me bezig. Oh, aan een rijbewijs komen is trouwens ook een kunstvorm. Ik wou net zeggen, zullen we het daar nog even over hebben, over de wachtlijst? Ja, dat valt reuze mee. Zelfs in Amsterdam zitten we al onder de 20 weken. Okay. En gemiddeld zitten we nu op iets minder dan 3 maanden. Dus, corona is voorbij. Maar wij doen nog even de ellende voor de klanten zo goed mogelijk draaglijk te maken. Dank voor uw tip voor kunst in de openbare ruimte, in dit geval in Leiden. Alexander Pechtold. Wilson Pickett was dat. En nu mag je hoor. Nieuws. Snipper. Vlak voor drie, hè, doen we dat nieuwssnipper. U krijgt weer een fragment te horen. Eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. En daar hoort een vraag bij. En als u het antwoord weet, dan maakt u kans op dat prachtige prijzenpakket. Dit is het fragment. Ik kan het u ook niet, hoor. Maar als u die zou krijgen, als je ziet wat dat is. Dat zijn vaak van onthoofdingsfilmpjes tot andere tekeningen en teksten over mij, familieleden, noem maar op. Dat laat je niet in de, gaat je niet in de koude kleren zetten. Dan zeg je ook niet van laat maar. Eerder vandaag te horen deze politiek leider op NPO Radio 1. En de vraag is heel simpel. Wie was dit? Wie horen we hier praten? Als u het weet, 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1. Wie was dit? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Nienke Venema. Nienke. Hi. Zeg het maar. Hi, het is meneer Wilders. Ja, meneer Wilders, Geert Wilders, dat klopt. Kees van der Staaij is uit de Kamer vertrokken. En daarmee is Wilders het oudstzittende Kamerlid voor de PVV, Partij voor de Vrijheid. Dat is vraag 1. Pak je speelkaart, heb je binnen. Vraag 2 gaat voor het opvouwbare koelboxje. Voor het eerst staat een buitenlander terecht die Geert Wilders heeft bedreigd. Uit welk land komt deze verdachte? Pakistan, denk ik. Ja, dat is goed. Ja. Justitie heeft zelf kunnen vaststellen wie de verdachte is en is dus nu niet afhankelijk van de Pakistanse justitie. De bedreiging werd 5 jaar geleden al geuit. Dan vraag 3. Tegen Geert Wilders is een islamitisch juridisch advies uitgesproken. Hoe heet zo'n advies? Fatwa? Ja, dat is goed. Oh, ja. Dat is een gokje. Ja, nou, dat is goed gegokt. Het is voor Wilders niet zo leuk, maar het levert u een prijzenpakket op. U hebt de hele... De strike gegooid, zou ik maar zeggen, in bowlingtermen. Of, wat leuk. Of een homerun in het honkbal. Alle drie de prijzen binnen voor Nienke. Goed zo, geen u zeggen. Ik ben nog maar 53. Nou, dat maakt niet uit. alle prijswinnaars zijn ons even lief. Blijf aan de lijn. Dus de leeftijd hebben we al, 53. We noteren alle andere gegevens en dan komt het prijzenpakket naar je toe. Bedankt voor het meespelen. En een prettige dinsdag. Dankjewel. Dag. Ik zeg nog even dat we een weggevenactie hebben voor die biografie van Ramses Shaffi. Want Sylvester heeft er hier eentje achtergelaten. Die gaan we dus weggeven. Daarvoor even naar Instagram gaan. @VDB_omroepmax. En daar ziet u alles hoe dat werkt met die biografie dus. @VDB_omroepmax. NPO Radio 1. 1 vandaag. Van wat voor dingen stond je nou echt met je oren te klapperen? Nou, ik was niet echt omvergeblazen. Verdieping bij het nieuws. I don't have home in Ukraine. Igor komt uit Gerson en zijn huis en thuis is weg. Elke dag een factcheck. Klopt het dat Albert Heijn niet meer winst pakt op huismerken dan op aanmerken? Feit en het opiniepanel. Uiteindelijk zit je wel met z'n allen hetzelfde bootje. Moet je zorgen dat je dezelfde kant op vaart. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Marco Prins is zometeen in Villa VDB. Hij is nu nog chef-kok in Rotterdam. Maar binnenkort maakt hij een transfer naar het prestigieuze 3-sterrenrestaurant Chef's Table in New York. Zometeen een gesprek met hem. Nu eerst het NOS Journaal met Sit van der Linden. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar celstraf tegen Khalid El. De Pakistaan loofde €20.000 uit om PVV-leider Geert Wilders om het leven te brengen. Dat deed hij in 2018 in een video op Facebook. Het is de eerste keer dat het OM iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. De Pakistaan wordt vervolgd voor het uitlokken van moord. De rechtbank bepaalt later wat voor straf hij krijgt. De Deventer-moordzaak hoeft niet opnieuw, is een advies aan de Hoge Raad. De advocaat van de veroordeelde Ernest Lauwers had om herziening gevraagd omdat een cold case team nieuwe feiten en inzichten zou hebben. Daarmee zou de onschuld van Lauwers kunnen worden bewezen. Maar volgens de advocaat-generaal is er geen sprake van nieuwe feiten. De zaak draait om de dood van weduwe Wittenberg in 1999. Haar financieel adviseur Ernest Lauwers werd veroordeeld tot 12 jaar cel. De Hoge Raad beslist eind dit jaar of de zaak wel of niet wordt heropend. Uitspraken van Paus Franciscus zijn verkeerd gevallen in Oekraïne. Vorige week sprak hij Russische jongeren toe. Al improviserend zei hij dat de jongeren hun afkomst niet moeten vergeten. Dat ze erfgenamen zijn van Peter de Grote, het grote Russische Rijk en moeder Rusland. Oekraïne noemt de uitspraken pijnlijk. President Poetin gebruikt delen van deze retoriek ook om zijn oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Het Vaticaan kwam vandaag met een verklaring, zegt correspondent Andrea Vrede. Waarin uitgebreid wordt gezegd dat de paus natuurlijk helemaal niet de oorlogshandelingen of de imperialistische acties van de politiek van Rusland van nu wilde verdedigen, enzovoort, enzovoort. Dus proberen we ons eigenlijk een beetje goed te praten. Ja, Rusland heeft laten weten dat ze zeer verheugd zijn over de uitspraken van de paus. Justitie in Duitsland heeft het strafrechtelijk onderzoek naar Rammstein-zanger Till Lindemann gestaakt. De zanger raakte in opspraak naar beschuldigingen van seksueel wangedrag bij concerten. Justitie zegt dat er geen bewijs is gevonden van strafbaar gedrag. De Spaanse politie heeft 4 mensen aangehouden die van plan waren de Vuelta-etappe van gisteren te saboteren. Ze wilden vloeistof, vermoedelijk olie, vanaf een viaduct op de route gooien. De 4 hebben voorlopig een gebiedsverbod rond de route van de Ronde van Spanje. En Belgische onderzoekers hebben een manier gevonden om zwangerschapsvergiftiging eerder op te sporen. Zwangeren kunnen er met een bloedtest achterkomen of ze een verhoogd risico lopen. En vervolgens kunnen ze preventief medicijnen innemen nog voordat ze symptomen ontwikkelen. De Nederlandse economie is de laatste jaren minder afhankelijk geworden van Duitsland. Volgens het Centraal Planbureau komt dat vooral door nieuwe exportbestemmingen. Duitsland is daardoor steeds minder belangrijk geworden voor de Nederlandse handel. En die ontwikkeling zet zich door de komende jaren, zegt economieredacteur André Meinema. Nederland heeft veel meer partners gekregen en gevonden dan alleen maar Duitsland. De handel met Duitsland en met België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, die is nog wel steeds behoorlijk. Vergeleken met andere landen. Maar neemt ietsjes af ten opzichte van het totaal. Maar Nederland heeft in dat opzicht een soort platform ontdekt, gevonden die goed is. En volgens het planbureau is de Nederlandse economie ook sneller hersteld van de coronacrisis en sterker gegroeid dan andere economieën in de eurozone. Het verroeste olieschip voor de kust van Jemen is leeggepompt. Het Nederlandse bedrijf Boskalis meldt dat de werkzaamheden zijn afgerond. Het schip lag bijna 40 jaar in de Rode Zee als opslagplek voor olie. En door de burgeroorlog die in 2014 begon, werd het schip sinds die tijd niet meer onderhouden. Daardoor was de kans op lekkages groot. Volgens de VN en milieuorganisaties zou het tot een enorme milieuramp leiden als het schip niet werd opgeruimd. De afgelopen weken is bijna 200 miljoen liter olie overgeheveld naar een andere tanker. Het weer verspreid over het land zijn er buien. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op, maar vannacht en morgen vroeg volgen weer buien. Morgen in de ochtend nog bewolkt, maar later zon en het is zo'n 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is vertraging door de afgesloten Heidenoordtunnel in de A29. Omrijders die hebben daardoor een kwartier tijdverlies op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum. En het rijdt langzaam op de N217 van Dordrecht naar Spijkenisse ter hoogte van de Kiltunnel. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische bZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is een gigatransfer in de wereld van de sterrenchefs. Met een Nederlands sausje, als je het dan toch in kooktermen wil zeggen. Chefkok Marco Prins verhuilt Rotterdam. Binnenkort voor New York, waar hij chef wordt bij het prestigieuze drie-sterrenrestaurant Chef's Table. Waar allerlei wereldsterren de deur platlopen naar verluid. Marco, hartelijk welkom in de villa. Hey, dankjewel. En gefeliciteerd met deze transfer. Ja, bedankt. Dit is een beetje een Messi die in Amerika gaat spelen. Ja, precies. En daar speelt hij ook. Dus komt allemaal op zijn pootjes terecht. Ja. Dit stond niet in de planning bij jou? Nee. In principe niet. Ik heb daar wel... Ik heb van 2013 tot 2019 wel in New York gewoond en gewerkt. En ook bij de Chef's Table als sous-chef. Dus ik ben er niet onbekend. Weet je wel, ik weet er goed de weg. Hoe gaat zoiets? Hoe word je daarvoor benaderd? Nou, ik heb altijd bij Oud Sluis gewerkt, bij Sergio Herman. En ik ben eigenlijk als leerling begonnen altijd om te zeggen van... ik wil bij de beste restaurants werken. En om echt goed te worden. En toen ging Oud Sluis dicht in 2013. En toen dacht ik ga een jaar naar New York. Omdat er eigenlijk na Oud Sluis niks meer kwam wat goed was. Of wat ik toen dacht van, daar ga ik nog iets leren. Dat was in Nederland voor jou echt de top, zeg juist, maar. Ja. En dat was ook dat was elk jaar het beste restaurant van Nederland. Mm. Hij is gewoon een enorme, goede leermeester, inspirator geweest. En toen ben ik naar New York vertrokken. En ja. eigenlijk een beetje op de Bonnefoy dus. Van, nou, ja. We zien ja. wel wat schiet. Nou ja, je moet er wel een hele hoop voor doen. En je moet een studentenvisum regelen. En je gaat eens kijken hoe je dat gaat doen. Maar dat ging me eigenlijk vrij gemakkelijk af. En toen ben ik begonnen bij een ander restaurant als de Chef's Table. Bij 11 Madison Park. Heeft ook 3 sterren, maar dat beviel me toch niet helemaal. Ik paste daar niet helemaal, was grootschalig. Dus toen ben ik eigenlijk heb ik gedacht van oké, ik moet wel mijn jaar hier volmaken. Dus toen ben ik op mijn vrije dag naar Brooklyn vertrokken. Want toen zat de Chef's Table nog in Brooklyn. En binnengestapt en bij de huidige chef gezegd van nou, heb jij nog een job vrij? Ja, zo kan het ook daar. Ja, ja, ja. Ja. En dan vervolgens sta je daar een aantal jaren. Ja, precies. Ja. En dan zegt ze, wil je alsjeblieft blijven? Nou, dan ga je voor een ander visum op en dan nog 3 jaar. Ja. Ja. Maar goed, dus een tijd al in New York. Maar intussen had jij bedacht van, ik ga weer terug naar Nederland. Je hebt hier wat adviezen gegeven. Op een gegeven moment in Rotterdam, bij ja. Grace. Ja. En dan ineens komt daar een man binnen die jij kent. Nee, kijk, Chef's Table Brooklyn Fair is onderdeel van een grocery store. Dat is een hele luxe kruidenier. En die heel veel local producten voert en zo. En het restaurant zelf zit ook echt in de supermarkt, om het zo maar te zeggen. Dus het is ook heel tof, weet je. Als je daar aankomt, in Manhattan zitten ze nu, dan moet je dus door de supermarkt heen. Mm. Wat het ook weer specialer maakt, vind ik. Als jij ineens in de keuken een stukje parmezaanse mist, dan kan je zo even naar voren lopen. Ja, inderdaad. En weet je, we hebben daar echt mooie producten. Ja, ja. En dat gebeurt ook gewoon, ja. Ja. Vertel eens, wat is dat voor restaurant, dat Chef's Table? Nou, een Chef's Table houdt in, we hebben daar een volledig open keuken. Dus, en we hebben ook tafels, maar we hebben ook zeg maar een mooie counter die aan de keuken gebouwd is. En dan moet je niet zien dat er zo'n bar waar je aan hangt in de kroeg, maar echt gewoon luxe opgezet. Dus mooie, ik noem het altijd fauteuils, weet je wel. Het zijn niet echt barkrukken waar je gewoon 2,5 uur heel comfortabel op kan zitten. En daar serveren wij dan een 12 tot 16 gangen menu, seizoensgebonden. En dan heb je ook wat entertainment erbij. Dus wij komen ook wat uitleg geven, wij komen wat afmaken, wij schaven het terug. Je gaat geen liedjes zingen of zo? Nee, maar we hebben wel een hele mooie playlist met super toffe muziek, want dat is ook gewoon heel belangrijk, ja. Muziek. En dat menu, want je zegt dat je kookt mee met de seizoenen. Ja. Maar ik las ook dat jullie serveren daar vis die je in Nederland niet eens kan kopen, bijvoorbeeld. Nee. Nou kijk, we zitten in New York, center of the world, voor mij nummer 1 stad van de wereld. En alles is dan mogelijk. Alles is dan verkrijgbaar. En waarom is dat zo? Want er is ook vraag naar. Er zijn mensen die zijn ook bereid om dat te betalen. En in Nederland is daar bijna, hè, en dat zal misschien in de toekomst zal dat veranderen. Dat weet ik niet, maar is daar bijna geen markt voor. Mm. En er gaat niet iemand voor zee-ego, gaat niet daar €95 voor betalen voor 1 bite. Dus dat is voor jou als chef ook mooi, dat je daar kan werken met producten die je... Ja, de mooiste producten van de wereld. Ja. En dat je zit daar met... dus je hebt de Tsuki Fish Market in Tokio, Japan. Nou, daar worden de beste vis van de wereld wordt daar verhandeld. Weet je wel, de Japanners controleren de enorme tonijn, weet je, van over heel de wereld. Als er een in Spanje gevangen wordt, dan gaat hij eerst naar Japan toe en dan wordt hij verdeeld. Ja, ja. En dat is dus ook, weet je, de kracht die we daar hebben. En daar kan je dan mooie dingen van maken. Ja, wat kost zo'n minuutje trouwens als ik daar kom eten? Onze menuprijs staat vast op $420. Ja, ja. Ja. Oké, okay. Dus je moet wel een portemonnee meebrengen. Ja, dat is ook niet anders. En je zei een open keuken. Laten we even luisteren, want dit is het beeld wat veel mensen natuurlijk kennen van een topkeuken. Hè? Want ja, dat is topsport. Het is vergelijkbaar met een voetbalelftal. Dat moet winnen. Iedereen moet op elkaar ingespeeld zijn. Nou ja, dan krijg je dus dit. Een chef als boeman. Gordon Ramsay. Service, please. Go, please. Let's go. 2 beef, 1 Wellington, 1 chicken. You're out. Away! Next chicken, you fucking idiot. Okay, okay, okay. That is the worst soup I've ever tasted. And that brings me to my point for the entire room. This is the MasterChef kitchen. Dishes have standards. There's no sauce to dip the steak in. There's no jus. It's uninspiring. I mean, this is MasterChef Canada. And you give me this? Hoe reëel is dit nog, anno 2023? Nou, het is denk ik niet, voor mij niet meer reëel. Nee, absoluut niet. Sergio kon ook wel boos worden, toch, in de keuken? Ja, maar kijk, we praten nu over gesloten keukens. En we hebben daar een open keuken. Dus wij kunnen dit, en zeker in de United States of Amerika, kunnen we dat absoluut niet maken. Nee. En ik vind ook gewoon, het is een bepaalde vorm van schreeuwen. Dan uit je ook iets. En ben je zelf ook gestrest eigenlijk, denk ik. Weet je wel? Ja. Je moet gewoon een goed team hebben. En dat gaan we daar ook hebben. En dan is iedereen op elkaar ingespeeld. En mensen moeten weten wat ze wel moeten doen. Ook wat ze niet moeten doen. Maar leg dat eens uit. Ik maakte net een vergelijking met een voetbalelftal. Ja. Maar dat kan je denk ik wel vergelijken. Ja, nee, inderdaad. Kijk, wij hebben dan... ik ga het samen met een oud collega ook van mij die daar ook heeft gewerkt. Die wordt ook weer beide chef. Dus eigenlijk zijn we co-head chef. Waarom heeft onze eigenaar of die baas daarvoor gekozen? Om sterker te zijn. We kunnen ook het restaurant zeggen, we kunnen in de toekomst 6 of 7 dagen open gaan. Er zijn altijd dingen in het leven die gebeuren, dat je een keer eruit moet stappen. Of dat er iets gebeurt, dan kan het restaurant gewoon open blijven. In Amerika heel belangrijk dat de business blijft draaien. Zo'n team is ook een beetje zo opgebouwd. Dus je hebt een patissier, chef. We hebben mensen die werken alleen aan de koude kant. We hebben iemand die doet al het vlees, alle proteïne, de vis, weet je wel, kookt hij. Je hebt iemand die doet alle garnituurtjes, weet je wel, seizoensgebonden groenten, kruiden. En je zegt ook van, jouw taak is misschien wel om ze juist af te remmen, om dingen niet te doen. Ze moeten doen wat ze moeten doen en goed doen. Ja, kijk, wij gaan dat een hele menu, dat gaan we helemaal proefkoken. Als we daar weer straks beginnen, eind september, gaan we alles al maken. Is het eigenlijk wel in je hoofd al helemaal rond, dat menu? Ja, nee, het menu staat al vast. Ja. Dan heb ik samen met Max dan, de Oostenrijkse chef, heb ik dat samen bij dat menu samengesteld. En hoe vaak wissel je dat dan? Dat kan elke dag wel wisselen. Kijk, soms zijn er gewoon dingen die moeder natuur, die zijn niet leverbaar. Of er is een product is van zodoende kwaliteit dat wij zeggen, dit is niet goed genoeg. Dan serveren we het niet. Want dan kan je het beter niet serveren als dat je iets gaat, concessies gaat doen. En dan kan op dat niveau kan dat echt niet. Ja. We hebben meegemaakt, Noma, 3-sterren restaurant. Ja. Vaak ook beste restaurant ter wereld. Die chef daar en de eigenaar, René Redzepi, die zegt, ja, ik kan het niet meer bolwerken. Ik krijg het personeel niet meer. Ik moet gigantische bedragen vragen aan mijn gasten. En die gooit de tent dicht. Ja, nee, ik snap dat wel. Want heel veel mensen zien dat niet, wat er aan vooraf gaat. En hoeveel arbeidsuur, hoeveel passie je daarvoor moet hebben. En hoeveel het eigenlijk kost om zoiets... Want één zo'n onderdeel van dat 13 gangen menu wat jullie serveren, hoeveel tijd zit daarin om dat uiteindelijk te maken tot het helemaal voor service kan? Elke dag alles vers. Dus wij hebben sowieso... Kijk, het is geen 9-tot-5 baan. Dat kan gewoon niet. En dat is gewoon niet haalbaar. Maar er zit gewoon... Kijk, er zit heel veel voorbereidend werk aan vooraf natuurlijk. Je kan ook gewoon daarop inspelen. Kijk, de ene dag maken wij alle sauzen. De andere dag komt alle vis binnen. Dan moet dat schoongemaakt worden. Maar we hebben ook mise en place koks. Dus we hebben ook mensen die gewoon overdag werken. Maar ook het creëren van zo'n gerecht bijvoorbeeld. Ja. Daar gaat heel veel tijd in zitten, denk ik. Heel veel. Ja. Maar het kan ook... Kijk, de ene keer creëren een gerecht. En dat is binnen 2 keer proeven en testen goed. Maar dat kan soms ook wel eens een half jaar duren. Dat je zeg maar 12 keer in de prullenbak gooit. Ja. 4 oktober hè, gaat het weer open. Ja. Zin dan? Ja, enorm. Kan niet wachten. Ja, ik kan me het voorstellen. Maar wel een enorme druk, hè? Want ja, die 3 sterren die staan wel op de voordeur. Ja, dat klopt. Maar wij lopen daar niet voor weg. En wij, wat ik zeg, beide hebben wij onze hele carrière bij alleen maar bijna 3-sterren restaurants gewerkt. Ik ben begonnen bij Parkheuvel, bij Kees Helder. Eerste 3-sterren chef van Nederland. Ik was daar toen leerling. Nou, praten we echt over bijna 18, nou, 17 jaar geleden. Ja. Bij Sergio gewerkt. Ik heb bij Antwerpen bij het Zilte gewerkt. Heeft ook 3 sterren. Ik heb nog stage gedaan in Spanje. Bij Martin Berisateki 3 sterren. En toen nog 3 sterren in New York. Dus. Laat ze maar komen, die wereldsterren daar om te eten. Nee, daar zijn we niet bang voor. Wij zijn er klaar voor. Ik wens je heel veel succes en dank dat je hier was, chef. Super. Hoi. Graag gedaan. Hoi. Enough is enough, dat was Post Malone. Jurgen van den Berg. Villa. Met nu nieuws via de NOS. In de zaak tegen de Pakistanse bedreiger van PVV-leider Geert Wilders heeft het OM een celstraf van 12 jaar geëist. Contact met verslaggever Roel Pauw van de NOS, die volgt die zaak. Roel, waarom die eis van 12 jaar? Nou, het Openbaar Ministerie vindt het oproepen tot het vermoorden van een politicus een heel ernstige zaak, die ook zwaar bestraft zou moeten worden. En nog even waar het over ging. In 2018 plaatste een voormalige cricketer, Khalid El, een filmpje op Facebook waarin hij een beloning uitloofde voor degene die Wilders zou vermoorden. Nou, volgens het Openbaar Ministerie is het niet ondenkbaar dat zo'n oproep ook daadwerkelijk opgevolgd zou worden. Wilders had het sowieso behoorlijk verbruid bij half Pakistan, omdat hij die cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed destijds had willen organiseren. Nou, daar komt bij dat Khalid El als een bekende sportman een groot bereik had met zijn filmpje. En dan was er ook nog die beloning van 3 miljoen roepies, omgerekend 21.000 euro, wat in Pakistan een fors bedrag is. Dus er had er maar zo iemand kunnen zijn die de moeite had genomen om Wilders te vermoorden. En als dat was gebeurd, dan zou dat niet alleen een groot drama zijn geweest voor hem en zijn familie, zegt de officier van justitie, maar ook voor de democratische rechtsstaat en zelfs een schok voor de hele wereld. Ja. Wilders, was hij in de rechtbank, heeft ook gesproken, wat heeft hij gezegd? Ja, Wilders vertelde maar weer eens dat het leven onder constante doodsbedreigingen en enorme wissel trekt op zijn leven. Dat hij soms met vermommingen over straat moet. Dat hij nooit zomaar even iets in zijn eentje kan doen. Dat is allemaal ontzettend belastend voor hem en zijn familie. Elk jaar krijgt hij zo'n 1000 van dit soort doodsbedreigingen over zich heen. Gisteravond was er nog weer eentje binnengekomen waarin iemand zei dat hij hem door zijn hoofd zou schieten omdat hij Allah en de profeet beledigd zou hebben. Nou, dat gaat dus maar door. Wilders constateerde met enige spijt dat 99,9% van al die bedreigingen nooit wordt vervolgd. En daarom is hij wel blij dat het er nu toch van gekomen is. En hij hoopt dat de rechtbank met een veroordeling duidelijk zal maken dat hij niet vogelvrij is. En dat mensen die dit soort dreigementen uiten daar niet mee weg zullen komen. In zijn woorden, het vrije woord zal niet worden gesmoord door jullie terreur. En hoe groot is dan de kans dan dat die Pakistan ook echt achter de tralies belandt? Nou, die is denk ik zo goed als niet heel. Tot nu toe is er geen enkele medewerking geweest van de kant van Pakistan. Er zijn verschillende pogingen toegedaan. Heeft niks opgeleverd. Dat heeft er ook mee te maken dat de Pakistanse overheid de acties van Wilders zelf ook niet helemaal oké vindt. Dus je kunt ervan uitgaan dat Khalid El nooit achter de tralies zal verdwijnen als de rechter hem die gevangenisstraf van 12 jaar eventueel zal opleggen. U hoorde NOS-verslaggever Roel Pauw. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen. Ik heb jou lief, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is een banger hart dan dat van mij. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Dat van mij, dat van mij. 96, nummer 1 hit voor Rob de Nijs. En 1,5 miljoen mensen waren tot tranen toe geroerd door het afscheidsconcert van Rob de Nijs. Dat concert, uitgezonden door Omroep Max, maakt nu kans op de televisiering Impact Award. Ga daarvoor naar tvgids.nl/televisiering. Klik op het pijltje naar rechts tot u bij de juiste pagina bent en stem dan op dat afscheidsconcert van Rob de Nijs. Dan zou hij en zijn familie zouden daar heel blij mee zijn om die prijs te winnen. Dat is dan gezegd. Hans van der Steeg gaat natuurlijk stemmen. Hij zit hier voor Geld of Je Leven. Kan ik ook op jou stemmen, Jurgen? Nou, ik heb geen Impact Award verdiend. Onderschat jezelf niet, hè? Hallo. Maar Rob de Nijs wel. Ja, nee, dat is waar. Stem namens mij op Rob de Nijs. Oké, dat gezegd hebbende. Zometeen Geld of Je Leven. Voor ondernemers, Jurgen, met coronaschulden breekt een stressvolle tijd aan. Want de Belastingdienst begint vandaag met het vorderen van die schulden bij ondernemers die nog niks hebben terugbetaald of geen betalingsregeling hebben getroffen. En dat zijn er best veel, tienduizenden. Die steken hun kop in het zand, zou je kunnen zeggen. Wat is daar aan de hand? Wat gaat het betekenen voor die ondernemers? Dat zometeen. In Geld of Je Leven dus, met Hans van der Steeg. tvgids.nl/televisiering, dat is het adres. Ik zeg er nog maar een keer bij. Allemaal even stemmen op Rob de Nijs, op dat afscheidsconcert van hem. Ik kijk even op onze gastenlijst morgen. Dan is Jim Rekers te gast in Villa VDB, voormalig hoogleraar radiologie. En hij zegt, er is een omerta in de zorg. Omerta, die term kennen we uit de maffiawereld natuurlijk. Dus hoe dat allemaal zit, gaat hij morgen uitleggen. Terug naar toen gaan we terug naar 1956. Toen was er een zogenoemd reuzencongres in Kassel, waar ook Nederlandse lange mensen bij aanwezig waren. En in de zomerserie, u weet wel, met tips voor kunst in de openbare ruimte van kunstliefhebbers en kunstenmakers, komt morgen podcastmaker Gisbert van Balen langs. En hij zal een mooi kunstwerk in de openbare ruimte tippen, waar we dan nog net even naartoe kunnen, zo aan het eind van de zomer van 2023. Ik wens u een prettige voortzetting van deze dinsdag. Goedemiddag. Van Max. Ster. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl.